जिस मणि से गुरु पुत्र का चमक रहा था भाले, ली कृपाण की नोक से वह मणि तुरत निकाले। गई उस समय कृष्ण की दृष्टि व्यास की ओर, धीरे से कह रहे थे जो जयनंद किशोर, अब सुनिए धृतराष्ट्र पर टूटा वज्र महान, दुर्योधन का भी सुना उसने जब अवसान, करता था जिस मूर्ति पर दुर्योधन अभ्यास, उसी भीम की मूर्ति के आ पहुँचे नृप पास। सचमुच ही कुरुराज ने कम किया अति क्रूर, लिपटे ऐसे मूर्ति से मूर्ति हुई सब चूर। अंधे राजा की आंखों में अपराधी भीम भयानक था, इसलिए कि वही दुशासन दुर्योधन का संहारक था। प्रतिशोध लालसा पूरी की लड़कर इस भांति वृकोदर से, पर छुपा न उसका मनोभाव श्री कृष्ण चंद्र योगेश्वर से। जैसे तैसे कृष्ण ने किया नृपति को शांत, होना था जो हो गया अब ना हुजिए भ्रांत। शुद्ध कीजिए हृदय को भाव अशुद्ध निकाले, पांडु सुतों को समझिए अब अपना ही लाल। उधर विदुर के संग थी गांधारी बेहाल, आंखों से झर रही थी उर अंतर की ज्वाले, ढाढ़स देने यहाँ भी आए यदुकुल कांत, करना चाहा उन्होंने गांधारी को शांत, पर उस शोक समुद्र को वे भी सके ना पाट। दी उनकी सब युक्तियां गांधारी ने काट, बोली अपने पास ही रखो अपना ज्ञान, इस सब हत्याकांड के कारण तुम्ही प्रधान, अर्जुन को किसने किया रण के लिए तैयार, गीता के उपदेश का क्या यही था सार, भद्रे क्यों हो भूलती बोल उठे योगेश। शांति दूत ने प्रथम ही दिया शांति संदेश, लेकिन यह कटु सत्य भी उसको लगा प्रलाप, दे डाला आवेश में याद वेश को शाप। कुरुकुल की नाई यदुकुल भी सत्वर ही, बुद्धि भ्रष्ट होगा लड़ लड़ कर एक दूसरे करे से यादव प्रत्येक नष्ट होगा। तुम भी निज कुल ललनाओं को यदुनाथ विलपता देखोगे, अपनी आंखों के आगे अपनों को मिटता देखोगे। योगेश्वर के अधर नाच उठी मुस्कान, सोचा मन में है मुझे पहले ही से ज्ञान, बोल उठे फिर प्रकट में इस प्रकार घन श्याम, हो जाता दोपहर तो आती ही है शाम। समझाया श्री व्यास ने सबको विविध प्रकार, विधि पूर्वक करवा दिया पूर्ण मृतक संस्कार। गूंजा आर्यावर्त में आखिर यह संदेश, धर्म राज निज राज में करते आज प्रवेश, जनता में वह हर्ष था होता जो ना बखान, शोभित था हस्तिनापुर अमरावती समान। थे भवन भवन में चौक पूरे, द्वारे द्वारे पर तोरण थे, कुमकुम रंजित थी देहरिया द्रव्यों से पूरित प्रांगण थे। बन गए द्वार दो राहों पर, बज उठे वाद्य चौराहों पर, नारियां छा गई गोखों पर, छतों छज्जों चौबारों पर। धीरे धीरे आ गया वही मुहूर्त विशिष्ट, धूमधाम से पांडुसुत पुर में हुए प्रविष्ट। सबसे आगे झंडे वाले दुंदुभी नगाड़े वाले थे, उनके पीछे थे घुड़सवार हाथों में जिनके भाले थे। शोभित थे फिर उनके पीछे हाथी वाले ऊँटों वाले, वस्त्रों रत्नों से सजे धजे ऊंचे ऊंचे ओहदों वाले। पीछे उनके सूर सा रथ था एक महान, जिसमें 16 बैल थे भीम सेन रथवान। धर्म राज आसीन थे उसमें चंद्र समान, बंदी जन कर रहे थे विरुदावली बखान। शिर छत्र ले धनंजय खड़े हुए थे पास, नकुल और सहदेव भी चंवर लिए थे खास। विद्युत जैसा अंत में रथ था एक ललाम, जिसमें सात्यकी के सहित शोभित थे घन श्याम। सुमनों की हो रही थी भुवनों से बौछार, बार बार कर रही थी जनता जय जयकार।